เมื่อวานปลูกป่าเสร็จก็มีการพูดคุยกับชาวอเมริกันนะชาวอเมริกันกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นครูบ้างเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสวนสัตว์บ้างวันนี้มานี่ก็เป็นวิชาเรียนของเขาเขาก็ได้มาเลือกมาสัมผัสเรียนรู้ที่เมืองไทยคือกลุ่มนี้นี่เขาสามารถจะเลือกไปลงพื้นที่ในประเทศต่างๆ 3-4 ประเทศกลุ่มนี้ก็เลือกมาที่เมืองไทยได้ไปเขาใหญ่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติได้ไปดูนกเงือกแล้วก็มาที่วัดป่าสุกโตเพื่อที่จะศึกษาเรื่องบทบาทศาสนากับสิ่งแวดล้อมได้มีการไปปลีกวิเวกในป่าเมื่อวันซืนแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มาปลูกป่าก็มีคนหนึ่งถามว่ามีเมสเซจหรือมีข้อความใดๆที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่บ้านของเขาไหมก็พูดกับเขาอยู่เรื่องหนึ่งนะที่จริงก็หลายเรื่องแต่มันเกี่ยวข้องกันก็คือบอกเขาว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้คนรู้สึกแปลกแยกกับธรรมชาติแล้วก็แปลกแยกกับคนอื่นรวมทั้งแปลกแยกกับตัวเองด้วยแปลกแยกกับธรรมชาติก็เห็นธรรมชาติเป็นอื่นไปเห็นธรรมชาติเป็นคนละพวกกับตัวหรือว่าถึงกับเป็นปฏิปักษ์ ก็ทำลายธรรมชาติไม่ได้รู้สึกว่าธรรมชาติกับเรามีสายสัมพันธ์กันแล้วความแปลกแยกนี้เกิดขึ้นกับผู้คนแวดล้อมบางทีแปลกแยกแม้กระทั่งคนในครอบครัวคือมันเกิดเพราะว่าที่เหินห่างไม่รู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับกันและกันแล้วก็ที่สำคัญคือว่าแปลกแยกกับตัวเองแปลกแยกกับตัวเองคือมันรู้สึกว่าไม่สามารถจะเข้าถึงส่วนลึกในจิตใจของตัวเองได้หรือว่ามันจะมีอาการประเภททนอยู่กับตัวเองไม่ได้เวลาให้อยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวถ้าไม่มีอะไรให้ทำไม่มีหนังสือให้อ่านไม่มีโทรทัศน์ไม่มีวิทยุไม่มีอินเทอร์เน็ตก็จะมีอาการกระสับกระส่ายแล้วก็ต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะหนีจากตัวเองก็ไปเที่ยวห้างไปคบคลุกคลีตีมงกับผู้คนหรือว่าไปติดเล่น Facebook โทรศัพท์ถึงเพื่อนหรือแม้แต่กระทั่งหมกมุ่นกับการงานอันนี้ก็มันก็มีส่วนมาจากการที่ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ไม่เป็นมิตรกับตัวเองอย่างพาเขาไปปีกวิเวกในป่าเขาก็หลายคนก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าพออยู่ป่าอยู่คนเดียวบอกเขาว่าไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องเขียนอะไรให้อยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติให้คนเราเนี่ยพอ พอแปลกแยกกับตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ถูกตัดขาดจากความสุขภายในก็บอกกันว่าในใจเรามันมีความสุขที่ประณีตแต่ว่าพอแปลกแยกกับตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะหยั่งจิตเข้าไปถึงความสุขซึ่งจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของเราได้แต่ถ้าเราก็ตามเรามีความเราสามารถเชื่อมต่อกับส่วนลึกในจิตใจของเราได้คือมีความลุ่มลึกในจิตใจเราก็จะสามารถเข้าถึงความสุขภายในและความสุขภายในเหล่านี้ก็จะหล่อเลี้ยงให้เราสามารถจะทำงานต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนอย่างเช่นการทำงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็โอกาสที่จะพ่ายแพ้ก็มีเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คน ไม่สนใจอะไรระยะยาวแล้วถึงแม้จะรู้ว่าอีก 20-30 ปีข้างหน้าโลกมันจะร้อนจนวิกฤตหนักขึ้นก็ไม่สนใจเพราะว่าทุกคนสนใจแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าแค่3ปี4ปีอย่างนักการเมืองก็สนใจเฉพาะการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีใครสนใจเรื่องระยะยาวหรือจะเสียสละวันนี้ยอมทุกข์ลองยอมลำบากวันนี้เพื่อความสุขหรือว่าเพื่อการหลีกเลี่ยงจากอันตรายในวันข้างหน้าทุกคนก็นึกถึงความสุขวันนี้ไม่สนใจความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าให้เวลาทำงานสิ่งแวดล้อมก็จะท้อได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่ามีความสุขข้างในเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันก็ทำให้สามารถจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องจะเพิ่มความอึดนะเพิ่มความอึดให้กับการทำงานแล้วก็ชีวิตก็ไม่ท้อแท้สิ้นหวังเครียดเจ็บป่วยหรือว่าถึงกับฆ่าตัวตายก็เปรียบเทียบเขาว่าเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นไม้นะต้นไม้บางชนิดเนี่ยเช่นพืชล้มลุกเนี่ยมันก็เขียวสะพรั่งเฉพาะฤดูฝนนะพอถึงฤดูแล้งไม่มีฝนตกลงมาไม่มีใครรดน้ำให้มันก็เหี่ยวเฉาตายแต่ต้นไม้บนในภูหลงเนี่ยมันเขียวตลอดปีมันไม่ได้เขียวเฉพาะหน้าฝนมันเขียวแม้กระทั่งหน้าแล้งหน้าร้อนก็เขียวเพราะอะไรเพราะมันไม่เป็นต้องพึ่งพาฝนจากฟ้าอย่างเดียวมันสามารถที่จะหยั่งรากลงไปถึงน้ำใต้ดินได้ใต้ดินมันมีน้ำมีแหล่งน้ำเยอะต้นไม้ที่มันก็หยั่งรากลึกไปถึงน้ำใต้ดินก็ดูดเอาน้ำมาเลี้ยงต้นเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบเผยเลี้ยงดอกเลี้ยงผลด้วยมันไม่ต้องพึ่งพาฝนจากฟ้าการที่พืชล้มลุกนี่มันถ้าไม่มีฝนจากฟ้าหรือไม่มีใครรดน้ำให้มันก็ตายก็ไม่ต่างจากคนซึ่งเอาความสุขไปผูกติดไว้กับสิ่งภายนอกเช่นทรัพย์สมบัติสิ่งเสพหรือว่าคำชื่นชมสรรเสริญหรือความสำเร็จของการงานต้องมีคนชื่นชมต้องมีชื่อเสียงต้องมีเกียรติยศต้องมีตำแหน่งหรือว่ามีความสำเร็จนะถึงจะมีความสุขไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งนอกตัวทั้งนั้นซึ่งขึ้นชื่อว่าสิ่งนอกตัวแล้วนี่มันผันผวนแปรปรวนได้ง่ายและสิ่งนอกตัวมันมักจะหมายถึงสิ่งที่คนอื่นให้กับเราคนอื่นในที่นี้จะเป็นคนคนหนึ่งหรือว่าหลายคนเลือกจะมาในรูปของสังคมหรือระบบก็ได้ไอ้พวกนี้นี่อะไรก็ตามที่ให้เราได้ก็สามารถจะดึงออกจากเราได้หรือสามารถจะดึงไปจากเราได้มันก็มีความไม่แน่นอนอย่างชื่อเสียงเกียรติยศหรือตำแหน่งพวกนี้เขาให้มันเราไม่ใช่ว่าเราจะได้ไม่ใช่ว่ามันมีเรามีมาตั้งแต่เกิดมันมีคนอื่นให้เราแล้วเมื่อเขาให้ได้เขาก็ ลิบหรือดึงไปจากเราได้งั้นถ้าเกิดว่าไปเอาความสุขไปผูกติดกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ชีวิตมันก็เสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นมันถูกดึงออกไปจากเราหรือขาดแคลนบกขาดหายไปแล้วก็ทุกข์เราก็หงอยเราก็ไม่ตายจากพืชที่มันไม่มีฝนตกลงมาก็ตายในที่สุดเราต้องเป็นเหมือนกับไม้ใหญ่ที่สามารถจะยังลึกไปถึงน้ำใต้ดินก็เปรียบเขาว่าความสุขของก็จริงๆแล้วเนี่ยคนเราก็มีความสุขอยู่ภายในแต่ว่ามันรอให้เราเนี่ยยังเข้าไปถึงความสุขนั้นเพื่อที่จะเอาความสุขข้างในมาหล่อเลี้ยงชีวิตมาหล่อเลี้ยงจิตใจและทำให้เราทำงานได้อย่างต่อเนื่องก็พูดเขาว่าเนี่ยถ้าถามว่าคนเรานี่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับส่วนลึกในจิตใจเข้าถึงความสุขภายในได้นี่มันก็จะทำให้เราทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขหรืออย่างไม่ทุกข์ทรมานมากแม้ว่างานมันจะไม่มีความสำเร็จให้เห็นอย่างเด่นชัดหรือบางทีอาจจะพ่ายแพ้ด้วยซ้ำแต่ว่าก็ยังทำต่อไปเพราะว่าความล้มเหลวนี่ไม่สามารถจะบั่นทอนกำลังใจได้เพราะกำลังใจนี่มาจากข้างในไม่ใช่มาจากข้างนอกไม่ใช่มาจากความสำเร็จไม่ใช่มาจากคำชื่นชมสรรเสริญและไม่เพียงแต่ทำให้เราทำงานได้ต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าไม่ว่าขึ้นชื่อว่าทำแล้วเนี่ยมันก็ดีกว่าไม่ทำนอกจากนั้นเนี่ยมันยังทำให้ความสัมพันธ์กับเรากับผู้อื่นดีขึ้นไอ้ที่เคยแตกแยกกันก็จะเปลี่ยนไปเป็นมีความราบรื่นกลมกลืนมากขึ้นความแตกแยกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่ทุกคนเนี่ยเรียกร้องจากผู้อื่นในเมื่อความสุขมันอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็เรียกร้องความสุขจากคนอื่นเดี๋ยวนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะทุกคนต่างเรียกร้องจากกันและกันเพราะว่าความสุขมันอยู่เอาความสุขไปผูกติดไว้กับคนอื่นไปผูกติดไว้กับความรู้สึกของเขาการกระทำของเขาเขาต้องรู้ใจฉันนะเขาต้องดูแลฉันนะเขาต้องฟังฉันนะทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็คือการเรียกร้องจากผู้อื่นและที่ร่างเงาของการที่เราเรียกร้องจากผู้อื่นก็เพราะว่าความสุขของเราไปผูกติดกับเขาไปผูกติดอยู่กับการกระทำคำพูดและความรู้สึกของเขาเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ต้องเรียกร้องจากเขาร่ำไปแต่ถ้าเกิดเรามีความสุขอยู่ข้างในนะแทนที่เราจะเรียกร้องจากเขาเรากลับอยากจะแบ่งปันนะเพราะเรามีเยอะไงเราก็พร้อมจะแบ่งปันให้เขาได้แต่ถ้าเกิดข้างในเราว่างเปล่าเนี่ยเราก็จะเรียกร้องความสุขจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่พอสักทีอย่างที่เราจะพบว่าคนที่ชีวิตเขาพร่องความรักก็จะเรียกร้องความรักจากคนอื่นอยู่นั่นแหละเรียกร้องความเอาใจใส่แล้วคนเหล่านี้ในแง่นี้ก็ดูน่ารำคาญนะเรียกร้องจากคนอื่นเรียกร้องความรักจากคนอื่นเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาใจตัวแต่มองในแง่นึงน่าสงสารมากเพราะเขาขาดความรักอาจเป็นชีวิตในวัยเด็กที่ไม่ได้รับความรักเลยนั้นเขาก็เลยเป็นคนที่รู้สึกพร่องขาดก็จะเรียกร้องจากคนอื่นตลอดเวลาแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคือความสุขจากภายในนี่ถ้าเกิดว่าคนเราได้ไม่แปลกแยกกับตัวเองเป็นมิตรกับตัวเองเข้าถึงความสุขจากภายในก็จะมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็สามารถจะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้มีแต่พร้อมที่จะใ ม่ใช่คิดแต่จะเอาก็เหมือนกับไม้ใหญ่เนี่ยแม้กระทั่งฤดูแล้งมันก็ยังเขียวแล้วก็ยังสามารถจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้ไอ้ต้นอื่นนี่เรียบร้อยไปแล้วเอาตัวไม่รอดแล้วตายหรือแม้ก็หงอยแต่ต้นไม้ที่เป็นเขียวตลอดปีมันยังให้นกให้แมลงให้ลิงให้สัตว์เล็กพวกอีเห็นตะกั่วต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกสัตว์ใหญ่เสือช้างได้ใช้ประโยชน์ได้อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนเรามีสามารถเชื่อมโยงกับส่วนลึกในจิตใจได้หรือมีจิตที่สามารถยังลึกไปถึงความสุขภายในได้นี่มันก็จะเป็นต้นต่อหรือที่มาของการมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับผู้อื่นขัดแย้งกันน้อยลงเหินห่างกันน้อยลงลบลาต่อว่าด่าทอกันน้อยลงเองช่วยทำให้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับธรรมชาติได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกได้อันนี้ที่จริงมันก็ไม่ใช่เมสเซจเฉพาะสำหรับคนที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมนะก็หรือแม้กระทั่งคนทั่วๆไปก็จำเป็นต้องมีสิ่งนี้เพราะไม่งั้นก็จะมีความทุกข์อย่างเมื่อ2-3 วันก่อนก็มีคนมาเขียนคำถามมาถามว่าสามีก็เขาอยู่กับสามีมา10 ปีก็พยายามช่วยเหลือสามีมาตลอดแม้ว่าสามีจะมีสถานะหรือเงินทองน้อยกว่าตัวเองหรือมีสถานะดีกว่าก็อยู่กับเขามาด้วยความรักต่อเขาทั้งที่พ่อแม่ก็ไม่ชอบสามีแต่ตอนหลังสามีก็ไปมีกิ๊กสุดท้ายก็ไปมีเมียน้อยแล้วก็จะทิ้งเขาไปหลังจากอยู่ด้วยกันมา10 กว่าปีเขาก็รู้สึกทุกข์แล้วความทุกข์ส่วนหนึ่งคือความรู้สึกอับอายคนรอบข้างอับอายที่สามีทิ้งเขาไปก็บอกเขาไปว่าเราไม่ได้ทำผิดทำไมเราต้องอายคนที่อายมากกว่าคนที่น่าจะอายคืออดีตสามีนั่นแหละที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาแล้วก็ไม่สำนึกในบุญคุณไม่เห็นคุณค่าของภรรยาที่ดีต่อเขามาตลอดแล้วการที่เขาอายคนหนึ่งเพราะเขาเอาคุณค่าเอาความสุขของตัวไปผูกติดอยู่กับการกระทำและสายตาของคนอื่นไม่ใช่แค่สามีแต่รวมถึงคนรอบตัวด้วยคนเราแคร์ความรู้สึกหรือสายตาของคนอื่นจนถึงกระทั่งว่ามีความทุกข์ทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่เป็นเพราะว่าสามีทิ้งนี่มันแสดงว่าเราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราถ้าเราตระหนักว่าคุณค่าอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่สายตาคนอื่นเราก็จะไม่รู้สึกอายในเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็ยังมีความสุขอยู่ได้ถึงแม้ว่าสามีจะทิ้งไปเพราะเราไม่ได้เอาความสุขของเราไปผูกติดอยู่กับพฤติกรรมการกระทำหรือความรู้สึกของสามีบางคนจะมีความสุขได้ต้องให้สามีเอาใจต้องให้สามีtake care นะคนที่มีความสุขแบบนี้นี่เสี่ยงมากนะต่อการที่จะทุกข์เพราะว่าถ้าเกิดเมื่อใดเขาไม่ take care เขาไม่เอาใจเราหรือถึงกับไม่รักเราเนี่ยเราไม่แทบไม่ต่างจากพืชล้มลุกเหยื่อที่มันกำลังจะแห้งเหงาตายเฉาตายเมื่อไม่มีฝนแต่คนส่วนใหญ่ก็ยอมตนเป็นอย่างนั้นเอาความสุขของตัวเองเนี่ยไปผูกติดไว้กับคนอื่นตลอดเวลาไม่รู้จักที่จะแสวงหาความสุขจาก จของตัวนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะเรียนรู้วิธีที่จะเข้าถึงความสุขภายในในการที่เราสามารถที่จะเป็นมิตรกับตัวเองได้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเราไม่พอเราเมื่อเราเป็นมิตรกับตัวเองไม่แปลกแยกกับตัวเองนะเราก็จะมีความสุขได้ง่ายไม่ต้องแสวงหาสิ่งเสพเราก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีคนมาปลนเปลือสรรเสริญเราเชียร์เราแล้วก็มีความสุขได้แม้ว่าผู้คนจะไม่แห่แหนห้อมล้อมเราก็มีความสุขได้อยู่คนเดียวก็มีความสุขและความสุขนี่แหละที่มันทำให้เราสามารถไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้อย่างดีมันไม่ใช่แปลว่าพอมีความสุขแล้วตัดขาดจากผู้อื่นไม่ใช่มันตรงข้ามเลยก็จะเห็นใจคนอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้ว่าเขาไม่มีความสุขเพราะเราเห็นว่าเขามีความทุกข์เรารับรู้ได้ง่ายแล้วเราก็เห็นใจเขาความเห็นใจนี่มันเกิดขึ้นจากการที่เรามีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในเช่นถ้าเรากินดีอยู่ดีเราเห็นคนยากคนจนไม่มีอาหารเราก็สงสารก็เห็นใจเขาก็อยากจะช่วยเขาเพราะเรามีอะไรบางอย่างอยู่แล้วนะที่สามารถจะช่วยเขาได้ดังนั้นคนเราพอมีความสุขภายในแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นความสุขแท้จริงมันก็พร้อมที่จะไปช่วยเหลือเขาบางทีเห็นใจคนที่เขาทำตัวไม่น่ารักอาการก้าวร้าวพวกเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีความน่าสงสารอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะแกหันมาสนใจทำสมาธิแล้วก็แกก็ทำสมาธิได้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอแกมีสมาธิมากๆเนี่ยแกก็จะเห็นเป็นภาพเป็นนิมิตนะภาพนั้นก็คือภาพมือเป็นมือขวาแล้วแกรู้เลยว่านั่นน่ะคือมือของพ่อและพอรู้ว่านั่นคือภาพมือของพ่อเนี่ยจะรู้สึกทั้งกลัวทั้งเจ็บปวดทั้งโกรธเพราะมันคือมือที่ข้างที่ตีแกตบแกตั้งแต่เล็กเลยพอเห็นภาพนี้เนี่ยความรู้สึกโกรธความรู้สึกเกลียดความรู้สึกทุกข์ในวัยเด็กมันก็พรั่งพรูท่วมท้นใจเพราะพ่อตีเขาตลอดตั้งแต่เขายังเล็กตีแม่ตีข้องเดียวตีแม่ด้วยเขาก็เลยทำสมาธิต่อไม่ได้หยุดเลยเลิกเลยแล้วพอทำทีไรก็จะเห็นมือเนี่ยมือของพ่อเนี่ยแล้วความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกโกรธเกลียดมันก็จะผุดขึ้นมาแล้วเขาก็ทำสมาธิต่อไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจเขาไม่ทำสมาธิดีกว่าเพราะว่าทำแล้วมันเห็นภาพที่เจ็บปวดแต่ว่ามาถึงวันหนึ่งเขาสึกว่าถ้าเขาทำนี้เลยไปเนี่ยเขาก็หมดโอกาสที่จะทำเขาก็จะตัดโอกาสตัวเองเขาก็จะไม่สามารถทำสมาธิได้เลยถ้าเขาไม่ผ่านไอ้เรื่องราวแบบนี้เขาตัดสินใจว่าจะต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะถ้าไม่ผ่านมันเนี่ยเขาจะทำสมาธิไม่ได้เลยแล้ววันหนึ่งเขาเลยตั้งใจว่าเนี่ยยังเป็นไงก็เป็นกันเขาจะไม่หนีอีกแล้วไอ้มือข้างนี้ไอ้นิมิตเนี่ยจะไม่หนีแล้วเขาจะอยู่ดูมัน ราะไม่งั้นเขาถ้าเขากลัวไปเรื่อยไปก็จะไม่มีทางผ่านแล้ววันนั้นเขานั่งสมาธิแล้วมือก็มาอีกนะแต่คราวนี้เขาไม่ถอยแล้วก็จะดูมันก็ดูแล้วก็ไอ้มือข้างที่ดูมือที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมือที่ตบเขาตีเขาเนี่ยมันไม่ใช่นะมันเป็นมือที่ขอมันเป็นมือที่ขออะไรบางอย่างจากเขาแล้วมันทำให้เขาคลิกเลยนะเพราะมันทำให้เขาได้รับรู้เลยว่าได้ย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์ครั้งที่เขายังเป็นเด็กใหม่และอันหนึ่งที่เขาเพิ่งรับรู้เพิ่งสังเกตคือว่าคือตอนเด็กๆเนี่ยพ่อเขาเนี่ยอาชีพก็เป็นอาชีพที่ต่ำต้อยนะในบริษัทหรือในโรงงานในสถานที่มันเป็นองค์กรใหญ่ๆแล้วพ่อก็ถูกดูถูกเขาจะพ่อจะเป็นพาลงก็ได้พ่อถูกดูถูกคนถากถางเหยียบย่ำไม่มีใครเป็นมิตรหรือเป็นเพื่อนกับพ่อพ่อนี่ก็มีความทุกข์มากเวลากลับมาที่ทำงานก็เครียดจากการที่ถูกเหยียบย่ำก็เลยระบายอารมณ์ใส่ลูกใส่เมียตบทั้งตีแต่ว่าเขาเห็นต่อไปว่าจริงๆแล้วพ่อต้องการความรักไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความใส่ใจจากคนในที่ทำงานก็ปรารถนาจะได้ความรักจากครอบครัวแต่พอใช้ความรุนแรงกับลูกกับเมียด้วยความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยมันก็ทำให้คนในบ้านนี้ไม่รักเขาเลยแล้วเขาก็รู้นะแต่ในส่วนลึกเขาต้องการความรักจากครอบครัวและความรู้สึกที่ไม่ได้ความรักก็เป็นทำให้เขามีความทุกข์เครียดก็เลยระบายอารมณ์ใส่ลูกอีกใส่เมียมันเป็นวัฏจักรที่ทำให้เขาหลุดไม่ได้พอผู้ชายคนนี้ก็เห็นเลยนะว่าจริงๆพ่อนี่น่าสงสารต้องการความรักเห็นได้จากมือที่ร้องขออะไรบางอย่างจากเขาเนี่ยเขาหลุดเลยนะหลุดจากความโกรธความเกลียดเขาเกิดความรู้สึกเมตตาเห็นใจพ่อแทนแล้วก็นับแต่นั้นมาเนี่ยเขาไม่มีความรู้สึกโกรธเกลียดพ่อเลยนะเขากลับมาปฏิบัติดีกับพ่อใหม่ซึ่งก็ทำให้พ่อก็มีความสุขในชีวิตบั้นปลายเพราะว่าไม่มีความรักไม่ได้รับความรักจากใครเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าคนที่ทำตัวน่ารังเกียจคนที่ก้าวร้าวเนี่ยพวกนี้แท้จริงเป็นคนที่น่าสงสารแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยคนมักจะมองไม่เห็นเพราะว่าความก้าวร้าวเขาเนี่ยมันบดบังอีกด้านหนึ่งของตัวเขาเองแล้วคนที่เป็นฝ่ายถูกกระทำเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะได้เห็นไอ้ด้านที่น่าสงสารของเขามันเห็นแต่ด้านที่น่าเกลียดแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาได้มีสติได้สงบใจสงบเมื่อไหร่เขาก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพ่อเขานะมุมด้านตรงข้ามเนี่ยคือความน่าสงสารไม่ใช่น่าเกลียดน่าโกรธตรงนี้เนี่ยมันไม่เกิดจากการที่เขาได้มีใจที่สงบได้มีความอาจจะเรียกว่ามีความสุขภายในมันทำให้เขาได้เห็นความจริงอีกด้านหนึ่งคือถ้าเขามีแต่ความโกรธเนี่ยมีความเกลียดเขาก็จะเห็นแต่ด้านลบของพ่อแต่พอใจก็สงบในที่นี้เพราะสมาธิเพราะสติสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นทำเนี่ยคือการใช้สติคือแม้จะมีความโกรธพุ่งขึ้นมาในใจไม่ได้มีความเกลียดเกิดขึ้นในขณะที่เห็นมือพ่อแต่เขาก็พยายามที่จะดูมันรับรู้ความโกรธความเกลียดที่เกิดขึ้นไม่ถอยไม่หนีพอเห็นความโกรธความเกลียดมันก็ มันก็ครอบงำใจเขาไม่ได้ทำให้ใจเขาสงบพอก็สงบแล้วเขาก็จะเขาก็เห็นอีกด้านของพ่อมันก็เป็นมือเดียวกันนะแต่ว่าในอารมณ์หนึ่งนั่นคือมือที่ตบคือตีแต่ในอีกในอารมณ์หนึ่งเมื่อใจสงบก็จะเห็นว่าไม่ใช่มือที่ตบมันคือมือที่ขอและตรงนี้ที่ทำให้เขาหลุดจากไอ้ความโกรธเกลียดเพราะเขาได้เห็นความจริงว่าพ่อเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่ขาดความรักอันนี้มันทำให้ความแปลกแยกที่เขามีกับพ่อเนี่ยมันหายไปมันมีแต่ความรักความเห็นใจนั้นสิ่งที่มันมีภาวะภายในของคนเราเนี่ยมันมีผลต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นมากถ้าเราแปลกแยกกับตัวเองก็ง่ายที่จะแปลกแยกคนอื่นและแปลกแยกกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติหรือว่าโลกทั้งโลกแต่ถ้าเกิดเราเริ่มที่จะเป็นมิตรกับตัวเองเข้าถึงส่วนลึกเข้าถึงจิตส่วนลึกของตัวเองเข้าถึงความสุขภายในเราก็มีความแปลกแยกกับผู้คนรอบตัวน้อยลงไอ้ที่เคยรู้สึกเคยเหินห่างหมางเมินเพราะเห็นแต่เขาด้านลบของเขาหรือเพราะว่าเรียกร้องจากเขามาจนกระทั่งเขาก็ทนเราไม่ค่อยได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเป็นการให้ในการให้มันต้องเริ่มต้นจากการให้ความปรารถนาดีก็คือเมตตายังไม่ต้องให้อะไรหรอกนะเพียงแค่มีความปรารถนาดีหรือให้อภัยเห็นใจมันก็จะนำสู่การให้อย่างอื่นให้เวลาให้ความช่วยเหลือแล้วก็มันก็ช่วยเยียวยาบาดแผลของกันและกันได้และในทำนองเดียวกันการไปเยียวยาสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกทำลายก็จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ท้อถอยแม้ว่างานแบบนี้มันเป็นงานที่สำเร็จได้ยากหรือเห็นความสำเร็จได้ช้าแต่ว่าก็ยังทำไปเรื่อยๆคือทำจนวันตายโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนล้มเหลวไม่ได้สวยเป็นคนที่หมดค่างานล้มเหลวแต่ตัวเองไม่ล้มเหลวนะนี่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดประจำท่านพูดถึงงานของท่านเกี่ยวกับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบนหลังเขาท่านก็บอกท่านล้มเหลวแต่ท่านก็พูดว่าตัวท่านไม่ล้มเหลวมันคนละส่วนกันท่านก็ยังมีความสุขก็ยังพร้อมที่จะทำอะไรต่างๆมากมายตามกำลังสังขารไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็ทำไปเรื่อยๆก็ทำจนหมดแรงหรือว่าสิ้นลมไม่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องช้ำอกช้ำใจว่าชีวิตนี้ทำแล้วไม่สำเร็จอะไรสักอย่างนั่นมันไม่ใช่วิสัยของท่านซึ่งเราก็สามารถทำอย่างนั้นได้ทำจนนาทีสุดท้ายหรือว่ารักษาป่าจนเหลือต้นไม้ต้นสุดท้ายก็ยังไม่รู้สึกสิ้นหวังหรือท้อแท้หรือว่ารู้สึกว่าชีวิตเป็นว่าชีวิตของเรามันล้มเหลวงานล้มเหลวแต่ว่าเราไม่ล้มเหลวก็ฝากเอาไว้นะ Thank you.